در مورد صحاب و صحابی و اصحاب بحثاتیم این که چه کسان شایستن که اصحاب یا صحابه نامه برسن و چه کسی صاحب یا صحابی هم در لغت می توانیم بفهمیم و هم با همون کلمه خاص صاحب قرآن برای حضرت ابوبکر به کار می بره که به طور ساده باید طول ممارست و نزدیکی با حضرت رسول وجود داشته باشه با معنی خاص، یعنی برای این معنی خاص وقتی به کار برده میشه کلمه شخصی مدت طولانی در حال مسلمانی رفاقت با پیامبر صلی الله علیه و آله داشته باشه. اگر اینطور نباشه تلیز نه لغت اجازه میده و نه قرآن به کلمه صاحب یا صحابی به کار برده میشه که جمعش میشه اصحاب یا صحاب. و تعریفی که رایج هست در کتب می نویسند مبنای محکم لغوی نداره، با این تعبیر خاص قرآن هم تناسب نداره که اینطور توصیف کردن هر کسی که با مسلمانی حتی یک بارم به خدمت حضرت رسول رسیده باشه. روشنه کی این میشه رفیق، در حالی که صاحب معنایی داره شدید به رفیق و از ریشه صحبت این با هم میدن که با یک بار تریز این مقام حاصل نمیشه. در صورت که سوال شده با معتقد بودن به شورا در اسلام انتصاب حضرت عمر را چگونه توضیح میدهید؟ بعد سوال شده پیش آمدن جنگ هایتون جمل و صفین که در طرف این نزاع عده ای از مسلمین صدر اسلام بودن چگونه توضیح میشود؟ سوم ریشه توطئه قتل حضرت عمر چه بود؟ چهارم شورش و آشوب دوران خلافت حضرت عثمان چگونه بود؟ پنجم علل انحراف و از هم پاشیده شدن جامعه صدر اسلام چگونه بود؟ ششم چگونگی تبدیل خلافت به ملوکیت؟ و هفتم عوامل مؤثر در انحراف فقه چه بودند؟ بله. از کنم در مورد سؤال اولتون که حضرت عمر از طرف حضرت ابوبکر انتصاب شده، احتیاج هست اول توضیح طولانی بدیم در باره مفهوم شورا، خصال اعضای شورا و حقوق و ارزش های اعضای شورا در اسلام. و چون این مطلب چندان طولانی میشه که در این نوع سؤال و جواب های مفصل و متعدد گنجایش نداره، ارجاع میکنم مطلب رو به همون مراجعی که قبلا اشاره کردم در مورد شورا بحث شد. فکر می کنم در کتاب حکومت اسلامی تجربه دیگه نیستم که خود در دست آفرمی می کنید کتاب حکومت اسلامی چاپ شده و در اونجا به گمانم بحث کافی شده در این مورد. اگر به اونجا مراجعه کنید مطالبی که در باری شورا باید فهمیده بشود و در باری اعضای شورا صلاحیت هاشون توانایی هاشون در اونجا تا حدی روشن میشه. خیلی مفصل بحث نشده ولی باز کافی بیشتر از این بحثی که الان بخواییم در یک نوار ما جا بدیم. با اون مطلبی که ما از شورا و کارش و مثلا یک پنجم می فهمیم، متوجه میشیم که اساسا این کلمه انتصاب عمر کلمه غلطیه. عمر انتصاب نشده. توجه کنید برادر، اگر کاری با خورا دیگر انتصاب از طرف هر کسی باشه باطل. خدا در مورد جامعه اسلامی این توصیف را بیان میکنه، انگوه تورا بینهم دیگه این اجازه نمیده کسی برای ولایت امر انتصاب بشه. اگر انتصاب شد دیگه اون یک تعارف بیجا میمونه، انگوه تورا بینهم دیگه مفهوم پیدا نخواهد کرد، تحقق پیدا نخواهد کرد. چه انتصاب از طرف خود حضرت رسول چه از طرف غیر حضرت رسول، اگر انتصاب شد دیگه کار شورایی منتفی شده. بنابراین انتصاب مطلقا در سطح اسلام وجود نداشته، نه از طرف حضرت رسول و نه از طرف این، اما از طرف حضرت رسول که اولین کار شورایی و انتخاب بعد از ایشون صورت گرفته، این از بدیهیاتی غیر قابل بعد که چون این انتصابی وجود نداشته. دیگه نمیخوام خیلی مفصل و مشروح بحث کنیم. مسلمانان شیعی مطالبی اظهار میکنند در مورد انتصاب شخص به امامت بعد از حضرت رسول که عجیب پرتکلفه. مسئله رو خیلی مهم میگیرند در حد اصول دین، در حالی که اصول دین که هیچی، مسائل بسیار کوچک و فرعی دین هست که با صراحت بارها در قرآن در بارش بحث شده، با نص بدون اینکه کمترین جای شک و تردید و ابهام باشه. نص یعنی این مطلبی تمام در کتاب که هیچی مطلقا بحث میدن، در سنت هم بحث میشه مثلا از واقعی غدیر. حالا ما چرا تجزیه و تحلیل بکنیم در باری واقعی غدیر؟ به خود حضرت علی مراجعه کنیم سلام الله علیه. بی تردید حضرت علی از ما بیشتر نزدیک بوده به حضرت رسول و اگر مطالبی درباره انتصاب ایشون گفته شده باشه از طرف حضرت رسول، ایشون بیشتر از ما خبر داشتن و بیشتر از ما هم صلاحیت داشتن این مطلب بفهمن. مراجعه کنید به نهج البلاغه. این نهج البلاغه که مقداری هم مزنه تهمت هست، یعنی چونی به نظر میاد برای کسی که مسلط در زبان عربی که بعضی از عبارات ساختگی باشه، دستکاری شده باشه، دارای اون فصاحت و بلاغت بیان حضرت علی نیست، هست مطالبی که مشکوک به نظر میاد. ولی با این حال ما همین نهج البلاغه رو که یک عالم شیعی سید غزی جمع همین رو حجت قبول میکنه، با اینکه بعد از کتاب سنت فقط اجماع حجته و این شورا حجت است و هیچ چیز دیگه. ولی با این حال برای حل و فصل این مسئله آراء و نظرات خود حضرت علی را حجت حساب کنه. ببینیم حضرت علی در خطبه هاش، در مکتوباتش، در این همه جداری که از طرف معاویه و افرادی از این قبیل در باره خلافت ایشون ایجاد کردند، این همه سر و صدا، یک بار استناد نمی کنه به اینکه من از طرف قرآن یا از طرف سنت انتصاب شدم. یک بار، بلکه درست برعکس، در خطبه ها و با تمام صراحت و وضوح در نامه ششم، مکتوب ششم برای معاویه تصدیق میکنه که صلاحیت خلافت من اینه که شورا منو تعیین کنه و فکر نمی کنم درست باشه که نسبت تظاهر تقییه گفتن چیزی در زبان که در دل نیست که قلون بی افاهی ما نیست فی قلوب هم به شخصیتی مثل حضرت علی با فهم اسلامی با تقوای اسلامی سازگاری داشته باشه. واقعا چنان شخصی نبوده که تحقیرکاری داشته باشه در مورد مسائل دین. مبرا صاحب ایشون از این چنین تظاهرها و ریاکاری ها. در اون مکتوب ششون با تمام صراحت رأی میده که برای یک عالم دینی فتواست که هر کسی مخالف شورا گفت باید برگردانی سر راه، اگر برنگشت باید با شمشیر بزنی. و تصریح هم میکنه شورا برای مهاجرین و انصار تا زمانی که مهاجرین و انصار هستن اونا هستن پرورش شده وزی صلاح که مشاورین حضرت رسول بودن. فکر میکنم در همین کتاب حکومت اسلامی توضیح دادیم که اعضای شورا کسانی هستن که زمانی که پرورش یافتن به صورت مشاورین رهبر انقلاب کار میکنن، تمرین میکنن و زیرگی پیدا میکنن برای اداره جامعه تا بعد از وفات رهبر انقلاب مسئولیت رو مستقیما به عهده بگیرن. و بعد از رحلت حضرت رسول عیناً مطلب به همین صورت هم دارد. همان کسانی که سالها در جنگ و سالها در مسائل گوناگون جامعه طرف مشاوره حضرت رسول بودن، همان مهاجرین و انصاری که حضرت علی حقانیت خلافت خودشون رو به رأی اونها مستند میکنه، استناد میده و از نزدیک حل و فصل قضایا را به وسیله حضرت رسول دیدن و حضرت رسول به آراء اینها مراجعه کرده، بعد از رحلت ایشان رأی دادن به خلافت حضرت ابوبکر. خب وقتی که حضرت رسول اجازه انتصاب شخصی را ندارد چون این معارض میشه با نسب و امرهم شورا بینهم، چطور حضرت ابوبکر این اجازه را داره؟ چطور حضرت عمر این اجازه را داره؟ این بر این نیست که دیگران ندارن. پس ذات کلمه انتصاب به کار بردن در اینجا با واقعیت اسلامی سازگاری است. اگر انتصاب شد مثل انتصاب یزید به وسیله معاویه است که این دیگه سلطنت است، این خلافت نیست، این کار شورایی نیست، کار ارثیه. حکومت ارثی و انتصابی با اسلام سازگاری ندارد. امور جامعه اسلامی به دست امت است و نماینده امت که عبارت از شورا. اما چطور بود که حضرت ابوبکر رأی داد برای حضرت عمر ولی حضرت رسول چنین رأی برای شخصی نداد؟ یا حضرت عمر برای اون چند نفر رأی داد که اونا بشینن دور هم بحث کنن به یک نفر انتخاب کنن به این خودشون ولی حضرت رسول چنین رأی نداد؟ مسئله اینه که اینا اعضای شورا هستن، دارای رأی هستن، کارشون تشریع نیست. ولی اگر حضرت رسول بفرماید من فلان شخص رو بی صلاح میدونم، این دیگه جنبه تشریعی داره. رأی نیست رأی شخصی ایشون وقتی اینطور اعلام کردن. بعد از کتاب و سنت که اجماع ارزش داره، اجماع یعنی ما حصل رأی یکی اعضای شورا، یعنی محصولی که از اجتماع یکی رأی ها به وجود میاد، یعنی اینکه هیچ کدام از رأی ها به تنهایی حجت نیستند. کتاب و سنت حجته، ولی رأی ابوبکر حجت نیست، رأی عمر حجت نیست، رأی فلان مهاجر، رأی فلان انصاری، اینها هیچ کدام حجت نیستند، حجت تمام، مگر اینکه مجموعه مهاجرین و انصار یا مجموعه مهاجر روی یک رأی توافق حاصل کنند یا با اکثریت یا به هر تکیلی که مبنا در حد حال در اسلام کیفیت نکنیه، که اون مجموعه رای به نام اجماع ارزش داره مثل کتاب و سنت. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که اولی الامر خدا در اون آیه دیگر و امرهم شورا بینهم توضیح داده، اعضای شورا هستن اولی الامر. اولی هم جمع مفرد نیست، برای شخص به کار برده نمیشه، که البته طولانی این بحث رو باید توضیح کنم از نظر لغوی چه معنی داره این کلمه. به هر حال پس اگر حضرت ابوبکر یا حضرت عمر رأی بدن در مورد یک نفر، این حجت نیست تا حالت انتصار پیدا کند رأی یک نفر. اما این روشنه وقتی ابوبکر در حال حیاته و یکیست از اعضای شورا، این مکلف در مورد مسائلی که جامعه براش پیش میاد اظهار عقیده بکنه. اعضای شورا واجب شرکتشون در مسائل جامعه و اظهار عقیدهشون، حتی نه اون اعضای شورای خاص که جمع میشه تمام تکالیف جامعه در اونها. اشاره کردیم در اول هر فردی از افراد امت در هر مسئله‌ای که مهم بود و پیش آمد و اطلاعی داشت واجب نظر و عقیدش بیان کنه، در حالی که حضرت ابوبکر در حال حیاته و بی تردید یکی از نخبه های شورای مهاجرین و انصار، از اون مشاورین حضرت رسول صلی الله علیه و آله. تجویز اون برای اظهار عقیده سنگین تر از دیگرانه، به علاوه در طول ممارست دوران دومش، یعنی دوران مسئولیت شخصی خودش، دوران خلافتش، اضافه تجربه‌ای پیدا کرده در شناسایی اشخاص، علاوه بر اون تجربه‌ای که در دوران مشاورت با حضرت رسول داشته. وقتی اون تجربه اضافه شده به اون تجربه و خودش هم فردی است از اعضای شورا و تکلیف اظهار عقیده در مورد مسائل جامعه بر عهده‌شه، بدیهی است که بیش از سایر مسلمانانی که اهلیت شرکت در شورا رو دارن مکلفه که اظهار عقیده بکنه در مورد فرد ذی‌صلاح بعد از خودش. من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. اگر حضرت ابوبکر میداند قریبا متوفا میشه، اعتنا نکنه به کار مسلمانان و در مورد این مهمترین مسئله که مسئول اجرای جامعه اسلامی تعیین کردنه اظهار عقیده نکنه، این بی اعتنایی است به امور مسلمانان و نفی مسلمانی شدن، موجب نفی مسلمانی شدن. طبق وظیفه اسلامی که داره به عنوان فردی از اعضای شورا، از اولی الامر، از عهد حل و عقد، مکلف عقیدش رو اظهار بکنه که چه فردی به نظر اون ذی‌صلاح برای خلافت. اما آیا این ارزش نهایی داره؟ نه. به چه دلیل؟ دلیل عملی دیگه، بیعت کردن مسلمانان با عمر بعد از ابوبکر. یعنی چی؟ یعنی انتصاب کردن یا انتخاب کردن، که انتخابی که از طرف شورا باشه ارزش داره بهش بگیم انتصاب، ولی غیر اون این ارزش رو نداره. اما شورایی که حضرت عمر تعیین کرد، در دنیای این روز هم متوجه میشیم که در شوراهای حاکزایی به اصطلاح در ایران یا در حتی کسانی هستند با صلاحیت ها و آگاهی ها و تخصص های گوناگون و همه در همه مسائل جامع نیستند. بعضی ها در بعضی مسائل اطلاعات بیشتر از دیگران دارند، که اینها اضافه بر مسئولیت مشترک عضو شورا بودن و تعهداتی که نسبت به کل جامعه به عنوان یک شورا دارند، مجموعا به عنوان کمیسیون خاص رسیدگی به فلان مسئله شناخته، مثلا امور قضایی که در امور تاریخی دیگر دیگر. این در دنیای امروز ما محبوبه. حضرت عمر از افرادی که شناخته اینها بیشتر بیشتران هستند در امور سیاسی جامعه رو اتحاره نجم کنند و البته این مسئولیت برای تمام مهاجرین و انصار تمام کسانی که طرف مسائل حضرت رسول بودن عموما، ولی در بین اینها افرادی بودند آگاهیشون بیشتر بوده، به اینا سفارش کرده که برای رفع تردید از مسلمانان بعد از فوت خود حضرت عمر کمیسیونی تشکیل بدن، شور رو بررسی کنند که به نظر ایشون این عده 10 نفری اصلح و اولای تمام مسلمانان بودن. واقعیت هم اینطور بود که یکی از اینا خود حضرت علی بود و حضرت علی هم شرکت داشته در اون کمیسیون و بحث و بررسی کردن. ولی باز اینو هم بگیم، نه تنها رأی خود حضرت عمر کافی نیست برای تعیین صف، رأی این کمیسیون هم کافی نیست. این کمیسیون رأی میده بعد مجموعه شورای مهاجرین و انصار است که باید تصدیق کنه، همونطور که در عرف دنیا هم همینطوره. وقتی کمیسیونی در مورد یک مسئله رأی میده، نظری اعلام میکنه، اون قانون نمیشه، قابلیت اجرا پیدا نمیکنه مگر زمانی که از تصویر شورا بگذره. درسته؟ عیناً رأی حضرت عمر در مورد اون عده همین اظهار نظر بود برای تشکیل کمیسیونی از ذی صلاح ترین افراد، و تصمیم اون عده هم فقط اظهار عقیده این ذی صلاح ترین افراد یا این کمیسیون جنبه قانونی و قابلیت اجرا نداره برای جامعه، به همون دلیل که بعدا باز بیعت کردن اعضای شورا. این هم مطلب. اما در مورد جنهایی که پیش آمده کنند بقی یا بقیه بسکدار اختیار ها از کنم، در اول توضیحی دادم که ما چگونه برخورد کنیم با این انسان به خاطر خود به یک عده و بغض یک عده نفرین بر ما اگر اینطور برخورد کنیم با این انسان به خاطر خود و بغض. وقتی بر خود ما با مسائل اسلامیه به خاطر اسلام باشه، به خاطر خدا باشه، به خاطر این باشه بفهمیم چه کار باید بکنیم که راه خدا را درست تر بریم، از چه چیزایی باید حذر بکنیم که دچار انحراف از راه خدا نشیم. اگر با این نیت باشه بحث و بررسیامون درباره گذشتگان، همونطور که قرآن نکته هایی از سرگذشت گذشتگان را به ما میآموزد، کاری مثبت و اسلامی تبدیل عبادتی انجام دهیم. ولی اگر به این منظور نباشه و قصد قهرمانسازی از یک عده در جهت محبوبیت و از یک عده در جهت منفوریت باشه، بخواهیم یک عده رو تبعه کنیم، یک عده رو تخریب کنیم، کاریست بسیار منفی و شیطانی و خدا حفظمون کنه از این چنین نوعی ها نسبت به مسلمان. و تفاوت این دو کار در چیه؟ تفاوت این دو موضوعی در چیه؟ در ولشه، در مسائلی که پیش میاد، در بحثایی که مطرح میشه. با این خصوصیات هست که میفهمیم کدام نوع موضوعی وجود آمده، جبی که حاکمه جب چه نوع موضوع گیری. ما برادر موضوع گیری درست اسلامی که نیست که تمام اونها که بودن انسان بودن، اما انسان ها متفاوتن در درجات ایمان، در درجات اخلاق، در درجات تقوا یا در درجات فهم و وعی در کبینش. تردیدی نیست که اون اندازه تقوایی که ابو بکر داره که خدای متعال توصیف میکنه در مسئله خریدن جلال و آزاد کردن سید نبو هل ادخل لیو ما لحیت فرکا و ما لحظیم هندو همی نعمتون فرزا الا فرا و شرب العلاق و لطفی اصلا فلان فردی که تازه آمده و چیزی از اسلام نفهمیده نمیتونه داشته باشه. اون تقوایی که علی داره، بلال داره، یاسر داره، فلان افرادی که بعد از پیروزی های چشمگیر اسلام و تنگ شدن عرصه بر کفر آمدن ملحق شدن به اسلام نمیتونن داشته باشن. منطور که قرآن هم میفرماید لا یستوی منکم من انفق من خفیر فتی و قاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد و قاتل. یقینا به هر حال اگر انفاق و قتال بود، یعنی مال و جان داده شد در راه خدا، و کل وعد الله الحسنی، کسی که از لاحقین باشه نه از سابقین، ولی آماده باشه جان و مالش رو فدا کنه به خاطر راه خدا و به خاطر بندگان خدا، وعده حسن داره. ولی ارزش این دو تا یکی نیست. اون کسی که درگیر و دارها و زجرها و فشارها و بدبختیها اسلام رو پذیرفته، تمام مشقات مسلمان بودن رو تحمل کرده از روز اول، مثل ابو بکر و علی و بلال و زید و اینها، اون کجاست؟ و اون کسانی که بعد از اینکه اسلام مایه افتخار و سرفرازی افراده، نه مثل گذشته مایه طعن و نفری، مایه قدرت افراده، نه مثل گذشته مایه عزت شکنجه دیدن، مایه به آسایش رسیدن، نه مثل گذشته در بدری و مشقت تحمل کرده. یقینا این دوتا مثل هم نیستن، روشنه. در بین صفوف مسلمان هم همه وجود داشت، از اون صادقین که قرآن توصیف میکنه اوصاف اون فرد، و از لاحقین، و در بین اینها همونطور که قرآن میفرماید کسانی هم بودند که اهل دنیا بودند و برای دنیا تلاش کردند، ایمان داشتند، اسلام رو دوست داشتن، ولی دنیا رو هم دوست داشتن. در کدی اصطلاحی داریم، یعنی اصطلاح نه داستانی، یعنی که خورما و در کدی به مریض اسمش درست میگیم مریض، خورما و مریض رو داشتن در مجلسی، کم بود به یک عده خورما میدادن به یک عده مریض، و از بچه سوال کردن که خورما میخواد یا مریض، هر دو نمیرسید به هیچ نفر، گفت خرمش. بعضی ها هستن خرمش خواستن، ایمان داشتن، رضای خدا را هم خواستن، اما دنیا را هم دوست داشتن. من کن من یورید دنیا و من کن من یورید الاخر. این یک واقعیت است. با این معیار و مقیاس انسانیت را نگاه کن، واقع بینانه نگاه کن، بی خود از یک عده بت درست نکن، از یک عده شیطان درست نکن. انسان ها را با اون خصال انسانی ببین، با این تفاضل و تفاوتی در ازت که در بین این دمه. وقتی اینطور انسانیت را واضح درست واقع بینانه دیدی، متوجه میشی که خیلی احتمال برخورد و درگیری ما بین انسان ها وجود دارد. برادر همین الان ایران رو دیدیم، الان دو صف عمده حکومت و ضد حکومت که در برابر هم هستن، از مسلمان رو میگم، ضد انقلاب رو میگم، گروه های ضد